1. Suzanne Bosman. Goedemiddag. Een rechter, militairen, reservisten, artsen en een prins. Het is een bijzonder gezelschap extremisten dat vanmorgen vroeg in Duitsland van hun bed is gelicht. Ze wilden staatsgreep plegen en zouden daarbij bloedvergieten niet uit de weg gaan. Wie zijn deze zogenaamde Reichsbürger? En hebben ze zielsverwanten in andere Europese landen? Straks in één vandaag na het NOS Journaal. Ismael de Bruin. Vier huurders in Almelo die een rookmelder weigeren, moeten die toch door de woningcorporatie laten installeren, heeft de rechtbank bepaald. Ook moeten ze de rekening voor het proces van €870 betalen. Rookmelders zijn sinds deze zomer verplicht, maar een groep van 80 huurders weigerde die. Ze waren bang voor spionage of straling of zagen de noodzaak er niet van. De rechter oordeelde toen al dat ze de melders toch verplicht moesten laten plaatsen, maar vier huurders reageerden niet. De rechter zegt nu dat de woningcorporatie ook zonder toestemming bij hen de rookmelders mag installeren. De Russische ex-commandant Igor Girkin, die vorige maand tot levenslang werd veroordeeld in het MH17-proces, is weer in Moskou, meldt de Volkskrant. Girkin zou zich de afgelopen maanden meermaals hebben gemeld aan het Oekraïnse front. Maar bij de Russen mocht hij niet meevechten uit angst dat hij in handen van Oekraïne zou vallen en dan uitgeleverd zou worden aan Nederland. Girkin zou daarnaast hebben geprobeerd zich aan te sluiten bij het leger van de Volksrepubliek Donetsk. Toen bleek dat hij daar niet geregistreerd stond, moest hij zijn dienstwapen weer inleveren. De Spaanse politie is nog op zoek naar 14 migranten die in het vliegtuig zaten dat na een noodmelding moest landen in Barcelona. Tijdens de vlucht van Casablanca naar Istanbul deed een zwangere vrouw alsof ze op het punt van bevallen stond. Het toestel maakte daarom een tussenlanding in Barcelona, zegt correspondent Rob Zoutberg. Er komt medisch personeel dan aan boord van het toestel, eenmaal geland. Ja, dan gebeurt het. 28 passagiers rennen weg, renden die landingsbaan op en rennen alle kanten op. De helft van deze mensen is inmiddels alweer opgepakt, moet ik erbij zeggen. Maar de andere helft, ja, die is nog steeds zoek. De zwangere vrouw is vastgehouden op verdenking van het verstoren van de openbare orde. Een leraar van 44 uit het Brabantse Vlijmen wordt niet alleen verdacht van het maken en hebben van kinderporno. Hij zou ook seks hebben gehad met een minderjarig meisje. De man zou verder jarenlang seksueel getinte chats hebben gestuurd aan minderjarigen, meldt het OM. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is een onderzoek begonnen naar veetransporteurs die veel vaker stroomstoten geven aan varkens dan is toegestaan. Uit beelden van varkens in nood blijkt dat de dieren meerdere keren achter elkaar stroomstoten krijgen van 5000 volt, meldt RTL Nieuws. Vanaf zondag rijden er weer treinen tussen Lelystad Centrum en Dronten. Door een grote stroomstoring was er 3 maanden lang geen treinverkeer mogelijk. Begin september kwam een hoogspanningskabel van netbeheerder Tennet op een bovenleiding van ProRail terecht. De nieuwe maatregel voor gezinshereniging blijft voorlopig van kracht, zegt staatssecretaris Van der Burg. Volgens die nieuwe regel mogen asielzoekers met een verblijfsvergunning hun gezinsleden pas naar Nederland halen als ze hier een woning hebben gevonden. Twee dagen geleden bepaalde een voorzieningenrechter dat het gezin van een Syrische vrouw wel onmiddellijk mocht overkomen. Maar dat zegt niets over andere gevallen, zegt Van der Burg. Het betreft hier een individuele uitspraak over individuele casus. Gezien het bijzondere geval, mevrouw moest anders terug naar Syrië vanuit Soedan. Of tenminste, de kinderen moesten dat. Dus vandaar dat de rechter ook heeft gezegd, het zegt niks over de nareismaatregel als totaal. De staatssecretaris wil eerst een uitspraak afwachten van de meervoudige rechtbank voordat de maatregel voor iedereen gaat gelden. Het Amerikaanse Time Magazine heeft de Oekraïense president Zelensky uitgeroepen tot persoon van het jaar. Het tijdschrift prijst de moed van de president. Hij bleef in Oekraïne na de Russische invasie en dat is niet vanzelfsprekend, zegt Time Magazine. Ook noemt het tijdschrift Zelensky een inspiratie voor Oekraïners. Het weer, stevige buien trekken over het land. De temperatuur ligt rond de 5 en 7 graden, tussen de 5 en 7 graden. Vanavond en vannacht houdt de buiigheid aan. Vooral in het noorden kan er hagel of natte sneeuw vallen. En het koelt af naar rond het vriespunt. Dankjewel Ismael, bij de ANWB voor verkeersinformatie. Dennis Mooi. Er staat op dit moment 220 kilometer file. Dat is niet drukker dan gebruikelijk op de woensdag. De meeste files staan in Zuid-Holland en bij Utrecht. Op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam tussen Rijswijk en de Keteltunnel heb je nu een kwartier vertraging. Ongeluk op de A27, Utrecht-Gorkum tussen Hagestein en Noorderloos 8 kilometer. En dat kost je ook een kwartier extra. A44 naar Den Haag tussen Warmond en Oegstgeest 4 kilometer. Er is zojuist een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is afgekruist. De vertraging op dit moment is een minuutje of 10. En je bent 20 minuten langer onderweg op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen knooppunt Beekberg en Hoenderlo rijdt het langzaam over 5 kilometer. Bolpianos.nl, de ruimste keuze van akoestische piano's in geheel Europa. Stop.

Cultuur, meldt Omroep Friesland. Om het belang van het Fries te onderstrepen zullen Kamerleden als D66er Romke de Jong en zijn CDA-collega Harry van der Molen donderdag Friestalige moties voorlezen en ook indienen. En dat betekent dus dat het Fries volop zal klinken in de vergaderzaal, mits Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp daar geen stokje voor steekt. Hoe heet dat in het Fries? Een stokje ergens van steken? Een stokje ergens van steken. Ja, ik weet het. Ik weet niet. Het zal vast ook een echte Fries uitdrukking voor zijn. Ja. Dat weet ik zo even niet. Er wordt hoe dan ook een record Fries spreken in de Kamer verwacht, want tot nu toe bleef het slechts bij enkele woordjes. Bij de grootste antiterreuractie in Duitsland van na de oorlog zijn vanmorgen 25 leden en aanhangers van een extreemrechtse beweging opgepakt. Ze zouden van plan zijn geweest het Duitse parlement te bestormen. Ze wilden offenbaar den Bundestag stürmen en planten een omsturz des deutschen Staates. Einige van ihnen besaßen legal Waffen en waren wohl bereid, für ihr Vorhaben Tote in Kauf zu nehmen. Im Zuge einer groß angelegten Razzia hat die Bundesanwaltschaft heute Morgen 25 Menschen aus der Szene der sogenannten Reichsbürger festnehmen lassen. Ja, ze zouden zelfs bereid zijn tot moorden. Lammert, wat is er verder bekend? Ja, in ruim 100 plaatsen in 11 deelstaten zijn er invallen gedaan met meer dan 3000 politiemensen. Er is ook bij het Duitse korps commandotroepen een inval gedaan. En dat is wel pijnlijk, want het land worstelt al decennia lang met sympathieën voor rechtsextremisme in het leger, bij de politie en zelfs bij de veiligheidsdiensten. In Italië werd een voormalige Duitse politieagent gearresteerd wegens betrokkenheid. En ook in Oostenrijk werd iemand gearresteerd. Annette Beerschel is correspondent voor Duitse media. Ja, in Nederland. Goedemiddag, Annette. Goedemiddag. Ja, die mensen die nu zijn opgepakt, hè, dat zijn zogeheten Reichsbürger. Is dat een groep? Is dat een organisatie? Wat weet je daarvan? Ja, het is eigenlijk meer een diffuse scène van verschillende groeperingen die daarbij horen. Ze gaan ervan uit dat er 21.000 aanhangers zijn voor deze groep. Nou, dan moet je denken aan neonazies, antivaxxers, complotdenkers. En wat ze gemeen hebben is dat ze de democratische rechtsstaat afwijzen. En dat ze ook ervan uitgaan dat de Bondsrepubliek Duitsland eigenlijk niet door een democratische regering wordt geregeerd, maar door deep state, dus door een onbekende macht die waarschijnlijk ook van buiten komt. En in de laatste jaren, wat ik nog moet zeggen, vroeger werden die Reichsbürger eigenlijk gezien als een beetje onnozele gekkies, omdat ze hun eigen staat wilden oprichten, geen belasting betaalden, eigen paspoorten hadden. Maar in de afgelopen jaren werd wel duidelijk dat ze absoluut gewelddadig zijn en dat er ook verschillende aanslagen zijn gepleegd. Ja, en daarom, deze groep moet niet worden onderschat, dat zegt ook deze expert tegen de Tagesschau vandaag. Dat het zich niet om außerordentlich dumme Leute gehandeld had, sondern het waren zumindest akademisch gebildete Menschen mit einem gewissen Erfahrungsschatz, mit Zugang zu Waffen, mit Zugang zu Informationen, mit Zugang zu Personen. Und das ganze Konglomerat macht es, glaube ich, besonders bedrohlich und beachtenswert. Ja, wordt heel erg serieus genomen in Duitsland. Annette Beerschel, deze man heeft het zijn academisch geschoolde, ja. Soms ook met wapens die ze legaal hebben. Er is ook een Berlijnse rechter gearresteerd, maar ook een prins. Wat zijn dit voor mensen? Ja, dat is heel, heel opmerkelijk. Nou, je hebt de prins, de zogenoemde prins, Heinrich der 13., prins van Reuss. Nou, ik had die naam nog nooit gehoord, maar dat is een man van 71, vastgoedondernemer uit Frankfurt. En hij zou uit een adellijke familie uit Thüringen komen, maar die familie had al jaren geleden afstand van hem genomen en hem gezegd, nou, met die man willen we eigenlijk niets te doen hebben. Maar hij behoort wel degelijk tot die familie, heeft dus geld. Mm. En hij zou na die putsch zou hij de regent van Duitsland worden, dus de nieuwe staatshoofd. En dan heb je die rechter, en ook dat is een interessante persoon. Zij was voor de AfD, de Alternatieve voor Duitsland, zat zij 4 jaar in de Bondstag tot 2021. En zij is eind 50 en komt uit Berlijn. Is nog steeds rechter daar. En Berlijn had probeerd haar daar weg te krijgen, omdat ze dus ook bekend stond, ook in de Bondstag, voor haar extremistische opvattingen. Dat is niet gelukt. Maar dit zijn toch echt wel... Maar zij is nu ook aangehouden. Dit zijn dus wel echt invloedrijke mensen. Dit zijn niet die wappies waar je het eerder over had. Wat zegt dat over de staat in Duitsland? Ja, dat is absoluut. Dat is ook een ontzettend belangrijke en zeker verontrustende ontwikkeling. Dat het mensen zijn die hoge opleiding hebben, mensen met connecties en mensen ook met geld. En wat die probeert hebben, en dat heeft het OM vandaag ook bekendgemaakt, zij hebben geprobeerd andere mensen voor hun ideeën en voor hun groep te winnen via dat sneeuwbalsysteem. Dus zij hebben mensen gevraagd: wil je niet bij ons komen en vind je dat niet interessant? En blijkbaar is het niet zo dat veel mensen daarop reageerd hebben. Maar niemand van die mensen is ook inderdaad naar de politie gestapt en heeft gezegd: nou, hier is iets geks aan de hand. Dus maar dat is een nieuwe ontwikkeling waar insgeheims iets die mensen toch zo serieus worden gezien dat ze inderdaad toegang hebben tot andere mensen met invloed. Ja. We hebben ook contact met Annelot Jansen, promovenda veiligheidsgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Mevrouw Jansen, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, we horen Annette nu beschrijven, hè, wat voor groep dit is, wat er zo'n beetje achter zit. Zijn er nou in andere Europese landen soortgelijke groepen die ook zo ver zouden willen gaan? Als je kijkt naar groepen die ook zo ver zouden willen gaan en ook echt gewelddadig zijn, bereid zijn om gewelddaad te gebruiken, dan kom je al snel bij de Verenigde Staten uit. Daar heb je ook de zogeheten Sovereign Citizens Movement. Dat bestaat ook. Dat is een beweging die bestaat uit een aantal kleinere groepen en individuen die ook zich afkeren van de democratische overheid, het daar niet mee eens zijn, deels ook gebruik maken van antisemitisch en racistisch denken. Ook dat complotdenken, wat net al even werd aangehaald, zit er ook nauw in verweven. Dus dat is echt, daar zit echt zo'n militaire tak, of een paramilitaire tak, zoals je het eigenlijk moet noemen. Tegelijkertijd hebben we ook al een voorbeeld dichter bij huis, wat recent is plaatsgevonden. Er was namelijk op 28 september in Antwerpen, dus in België, in de omgeving van Antwerpen, grootschalige antirechtsextremistische actie ook van de politie vond plaats. En daarbij is een 36-jarige man overleden. En Jannik heet hij. En hij stond bekend als een prepper. En ook als hij noemde zichzelf ook als soeverein. Dus deze man had ook meer dan 100 wapens, veel munitie, nachtkijkers en dergelijke allemaal verzameld. Keerde zich ook af van de overheid. Was wars van overheidsbemoeienis. Dus dat is ook een enkel voorbeeld van maar niet, dichter maar niet, bij huis. In die vorm van organisatie zoals we vandaag dan in Duitsland zien? Nee. Nee, zeker niet. Niet op die schaal. Lammert, als het gaat over het rechtsextremisme, wat hier duidelijk in Duitsland erachter zit, hoe zit het daarmee in Nederland? Nou, dat groeit, zei de AIVD nog in april. Vooral anti-overheidsactivisten die we onder meer zagen bij coronademonstraties haken aan op het extreme gedachtegoed. Ze zijn niet langer meer skinheads met lege kisten, zo schrijft de dienst, maar veel al jongens in jasje dasje. En velen van hen vinden geweld een gerechtvaardigd middel om hun doel te bereiken. En dan dat Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding waarschuwde onlangs ook nog voor een radicale onderstroom die zich vanuit een fundamenteel wantrouwen, woede en onrechtvaardigheidsgevoel tegen de overheid richt. Ja, en Annelot Jansen, weet u dan of er cijfers zijn over Nederlanders die ook bereid zijn tot bijvoorbeeld een staatsgreep? Nou, de NCTV noemt in het recentst gepubliceerde dreigingsbeeld dat het gaat in Nederland om een paar honderd mensen, voornamelijk mannen tussen de 13 en de 30, die zich op online gemeenschappen, online social media kanalen positief uitlaten over geweld. Maar we zien daar op dit moment natuurlijk in Nederland hebben we daar nog geen offline, dus echte effecten van ondervonden. Maar de NCTV ziet dat wel, dat er fascinatie is met wapens en dat daarover wordt gesproken. Ja, en waar misschien Forum voor Democratie Kamerlid Van Meijeren nog online of offline aan refereerde met die uitspraak, dat hij zei van ja, ik hoop op een revolutionaire beweging, hè, waarbij we bij wijze van spreken naar het parlement trekken en zeggen, we gaan hier gewoon niet meer weg totdat de regering weg is. Ja, dat kun je daar inderdaad onder scharen. Dat is wel zo'n soort oproep. Ja, ja, ja. Waarom denkt u dat het in Duitsland, hè, want u zegt hier komt het voor, het is niet zo georganiseerd als in Duitsland, waarom is het daar zo relatief wijdverspreid? Dan zou je vooral naar de geschiedenis van Duitsland moeten kijken en dat vergelijken met Nederland. Dus als je kijkt naar wat er is gebeurd met rechtsextremisme na 1945. Duitsland moest natuurlijk zichzelf opnieuw uitvinden en opbouwen. Maar dat kon niet door iedereen die mee had gewerkt met het naziregime. simpelweg in de cel te gooien, dan kwam Duitsland er niet. Dus er is de overheid toen heeft moeten schipperen tussen hoe bouwen we op en welke criminele oorlogscriminelen zetten we achter slot en grendel. En dat is gelukt. Duitsland is natuurlijk een prima democratie geworden daarna. En er zijn ook heel veel gelukkig oorlogscriminelen achter slot en grendel gezet. Maar tegelijkertijd is daarmee dat die ideologie en dat nationaal-socialistische gedachtegoed niet weggegaan. En dat in Nederland zien we bijvoorbeeld dat bij ons was het al veel kleiner, het aantal mensen dat gecollaboreerd met het naziregime, waardoor het veel makkelijker was om die mensen wel eruit te pikken en te veroordelen. En dat heeft zich zo door de loop der decennia, in de vorige eeuw en ook in deze eeuw, verder ontwikkeld, waarbij mensen toch elkaar opzochten vanwege een gedeeld verleden, gedeelde ideeën. Op de frontlinie van de Koude Oorlog in de jaren 70 en 80 keken ze ook allemaal samen naar het oosten, naar de communistische dreiging, dat verbond. En zo heeft dat zich ontwikkeld. Ja, is dat ook de discussie nu onder meer Annette Biersel in Duitsland? Dit bouwt voort op toch nog restanten uit de nazi-tijd? Of is dit weer opnieuw uitgevonden met een soort heimwee naar dat verleden? Nou, ik denk dat we twee boosts hadden eigenlijk. Dat we nu eigenlijk zien in Duitsland, zeker ook dat wat uit Oost-Duitsland komt, dat daar toch een grote groep van mensen is die niet ervaren zijn in democratie, omdat ze dus 40 jaar niet die geschiedenis gedeeld hebben. En dan heb je op de andere kant zeker ook nog wat die vorige spreekster ook zei, met door de coronatijd, wat een soort van als een katalysator geldt voor alle soorten van onvrede en onbehagen woede die ook sluimerde al in Duitsland. En dat is zeker de coronapandemie heeft ook veel mensen in Duitsland die bij die demonstraties zijn meegelopen het gevoel gegeven, kijk eens, we hebben toch gelijk, de staat is niet te vertrouwen. Wat wij ook hebben gezien, en dat is met name wat vandaag heel veel zorgen bereidt bij de regering, maar zeker ook bij Defensie en bij de politie, is dat al jaren daar sprake was, hoe zit het eigenlijk met mensen die bij de politie werken, die bij het leger werken en wellicht ook ambtenaren, hoe democratisch zijn die en zijn die aanspreekbaar of zijn die gevoelig voor zulke mensen die dan uiteindelijk op ze afkomen en zeggen, oh, wil je niet meedoen? Ja. En daar zijn in het verleden toch tendenties geweest dat twijfelen uit werden dat inderdaad soldaten en politieagenten niet altijd, zeker een kleine minderheid, maar niet altijd democratisch gezind waren en toch ook rechtsextreem waren. Nou, dan zullen ze de organisatie nog wel eens goed tegen het licht moeten houden daar de komende tijd. Een van de dingen die volgen op die dag van vandaag. Mogelijk ook meer aanhoudingen, denk ik, Annette. Ja, dat denk ik zeker. Ja. Ze hebben een paar maanden hebben ze onderzoek gedaan, maar zij sluiten dat niet uit. Oké, dankjewel. Annette Weersel was dat, Duitsland-correspondent in Nederland. En dank ook Annelot Jansen, promovenda veiligheidsgeschiedenis in Utrecht. Voor het verkeer naar Dennis Mooij. Het is niet drukker dan gebruikelijk op woensdag. Op deze wegen heb je nu de meeste vertraging. De A15 vanuit Europoort naar Rotterdam tussen Rozenburg en Hoogvliet ben je 20 minuten langer onderweg. Dat komt door een pechgeval. En de A27 van Almere naar Gorkum tussen Bilthoven en Hagestein ook 20 minuten vertraging. Woningtekort, ja, dat is een nijpunt probleem. En de markt, Lammert, we weten het, die zit muurvast. Ja, het lijkt soms wel alsof niemand woont waar die zou willen wonen. Uit recente CBS-cijfers blijkt dat hoe ouder je wordt, hoe meer woonoppervlakte je meestal tot je beschikking hebt. Vrouwen van 70 plus wonen het grootst in ons land. Die hebben ruim 100 vierkante meter tot hun beschikking. Mensen die in gezinnen wonen, moeten het vaak met een stuk minder doen. En dat vinden ouderen zelf vaak ook behoorlijk ongemakkelijk. De OK-boomers uit Amsterdam-Zuid, die zouden zelf heel graag kleiner willen wonen en hun grote huizen in een gewilde buurt gunnen aan een gezin. Verslaggever Laura Kors zocht voor vrouw Marianne Ziekemeijer op. Trap op naar 143-2 hoog. Ik ontmoet de 71-jarige Marianne Ziekemeijer. Goedemiddag. Hoe lang woont u hier al? 36 jaar. 36 jaar. Ja, het is voor Amsterdamse begrippen een behoorlijk goede woning. Het is beneden iets van 75, 76 vierkante meter. En dan hebben we nog twee zolderkamers. Mag ik vragen, wat betaalt u voor deze woning? 590. Zo. Ja. Het bestaat nog. Hartje Amsterdam. Ja, senioren, hè. Dus, je kan eigenlijk aan onze prijzen zien hoe slecht het is nu, de situatie. Als u hier uitgaat en het wordt weer verhuurd? Een dubbele, ben ik bang. Dat, zo zit het met mijn buren. Ziekemeijer is woordvoerder van de OK Bloemers. Een groep van 15 oudere bewoners die op 2, 3 of 4 hoog wonen in de stadionbuurt in Amsterdam, maar graag naar een betaalbare woning op de begane grond willen doorschuiven. Maar dat lukt niet. Allemaal vastzitten. Ze zitten vast. Ze willen naar de begane grond. Dat is een grote wens. Ja, en dan betaalbaar natuurlijk. Dit is een uitontwikkelde oude buurt. Als in, er komen geen nieuwe huizen bij. Er is hier geen ruimte meer. Het is gewoon, alle plek is vol. Zelfs met 40 jaar woonduur is het moeilijk om de juiste woning te vinden, omdat er zo weinig wordt aangeboden. De woningbouwverenigingen komen wel eens met iets, maar de woonwensen sluiten niet altijd aan. Het is je laatste resort, hè, om het zo maar te noemen. Ja, je laatste huis. Ja, ja, ja. Het moet goed voelen. En er zijn ook... Wat is er dan, wat voelt er dan niet goed? Wat is er dan niet goed aan die huizen? Nou, bijvoorbeeld als het maar 1 slaapkamer heeft in plaats van 2. Heel veel ouderen willen toch 2 slaapkamers. Ja. Maar er zijn natuurlijk wel heel veel mensen die op de begane grond in Amsterdam een huis met 2 slaapkamers willen. Ja, maar wij laten vaak wat anders achter. Dit is een 4-kamerwoning met 2 zolderkamers. Anderen hebben 7 kamers. Hè? Dus ja, we laten wat achter. Dus hier kan weer een gezin in. Ik heb 2 buren gehad bijvoorbeeld. Die waren in de 90 en in de 80. En die meneer die was bijna blind. En die woonde 3 hoog hier, hè? Dus hiernaast. En hoe navigeerde die man dan die trappen? Dat deed hij op de tast. Ja, hoe die het precies deed, dat is een wonder. Hij kroop omhoog, ja. Dus u wilt dat de begane grondwoningen geoormerkt gaan worden voor ouderen? Ja, inderdaad. En er zijn wel pilots ook, bijvoorbeeld in Zaandam, waar ze dat wel doen. En dan gaat dat doorschuiven wat soepeler op een gegeven moment. Het is u gelukt. U heeft een woning gevonden op de begane grond. Maar u moet er wel de wijk vooruit. Klopt. Naar Amstelveen. En gaat u meer of minder betalen? Meer. Veel meer. 77 of zoiets. Dus gaat u per maand €200 meer betalen? Klopt. Voor een groter huis dan? Nee, kleiner. Kleiner huis, meer betalen, begane grond. Klopt, ja. Marianne Ziekemeijer was dat nu nog in Amsterdam-Zuid. Een gesprek met onze verslaggever Laura Kors. Matthijs ten Broeke is woordvoerder van de Woonbond. De bond die huurders bijstaat. Goedemiddag, meneer ten Broeke. Goedemiddag. Ja, we hoorden mevrouw Ziekemeijer uit Amsterdam dus. In hoeverre speelt dit soort problemen nou ook op andere plaatsen? Ja, het is zeker niet alleen een Amsterdams probleem. Vanuit heel veel plekken in het land horen we vergelijkbare verhalen. Als ouderen al willen verhuizen, dan is er of geen geschikte woning in de buurt, of lukt het niet vanwege bijvoorbeeld inkomensgrenzen, wat bij sociale huur het geval is. En voor bijna alle woningen geldt dat mensen er qua huurprijs niet op vooruit gaan, terwijl ze een aantal vierkante meters juist wel inleveren. En ja, dat wringt en dat blijkt ook wel uit het voorbeeld. Ja, en het grootste knelpunt, is dat nou die huur, of is dat er geen huizen beschikbaar zijn waar mensen wel naartoe zouden willen verhuizen? Ja, dat is toch wel de beschikbaarheid van betaalbare woningen. Daar begint het eigenlijk mee. Kijk, andere knelpunten zijn ook niet makkelijk om op te lossen, maar met een beetje hulp lukt dat nog wel. De afgelopen jaren is er niet genoeg geanticipeerd op de vergrijzing en dat mensen langer thuis blijven wonen op een oude dag. En daardoor lopen we nu achter de feiten aan. Ja, terwijl nu is dat wel het beleid, hè? Laat mensen zo lang mogelijk thuis wonen, tenminste op zichzelf, hè? We horen over mensen hier die de trap moeten opkruipen. Ja, dus er is te laat over nagedacht. Ja, inderdaad. En het is natuurlijk mogelijk om woningen nu hierop aan te passen. Denk aan bijvoorbeeld trapliften en dat soort hulpmiddelen. Maar daar zit ook een grens aan. Het is veel mooier als mensen kunnen verhuizen naar een goed toegankelijke woning in hun eigen buurt. We zien de laatste jaren wel steeds meer interessante woonvormen speciaal voor ouderen ontstaan. Zoals knarrenhofjes en andere gemeenschappelijke woonvormen. In dat soort woningen is het veel veiliger en prettiger oud worden. Helaas zijn er hier nog lang niet genoeg van en ook niet voor iedereen betaalbaar. Ja. Of niet in de eigen wijk, waar mensen geworteld zijn en hun sociale netwerk hebben. En dat laatste is ook van belang. Ja, nou, knarrenhofjes, dat vond ik wel een heel erg schattig woord dat u gebruikte. Intussen zou je zeggen, ja, de verhuurders die kunnen ook zeggen, ja, dan gaan we die huur niet zo enorm verhogen. Verwacht u daar nog iets van? Ja, dat kan in veel gevallen wel een oplossing bieden. Ik weet wel voorbeelden van woningcorporaties die daaraan meewerken. Omdat zij ook weten, als we zo'n verhuizing tot gang kunnen brengen... Dat geeft weer ruimte voor nieuwe huurders. Dat kan helpen tegen wachtlijsten. Mm-hmm. Dus in sommige gevallen geven zij wel eens een huurverlaging. Die voorbeelden ken ik, maar dat gebeurt dan niet op grote schaal. Nee, dan moet u het van de woonminister hebben, Hugo de Jonge. Ja, en die heeft gelukkig nu best veel aandacht hiervoor. Hij laat ook zien dat hij regie wil pakken om het aanbod te vergroten. Het vervelende is wel dat het nog jaren zal gaan duren... Als het al van de grond komt, hè? Ja. De nieuwbouwwoningen. Daar zijn genoeg belemmeringen voor. Mm-hmm. De Woonbond vindt dat er ook op de korte termijn iets moet gebeuren. En dan denken we vooral aan het toegankelijker maken van de woningen. Ja. Ik dank u wel. Matthijs ten Broeke was dat van de Woonbond. Morgen dan overlegt het kabinet met betrokken organisaties over de aankondiging van de excuses namens de regering voor het slavernijverleden. Had misschien wat eerder gemoeten, want nu is er zoveel kritiek op het hoe en het wanneer dat het op een debakel uit lijkt te lopen. Gloria Botze is nieuwspresentator in Suriname en zij vertelt straks dat in Suriname niet iedereen trouwens kritisch is. Maar eerst het nieuws. NPO Radio 1. Een voormalige leraar van een basisschool in Brabant in Heusden die vastzit voor het maken van kinderporno wordt nu ook verdacht van seks met een minderjarig meisje, meldt het OM. Daarnaast zou hij jarenlang seksueel getinte chats hebben gestuurd aan minderjarigen. De school reageert geschokt. De man was daar 22 jaar lang in dienst. De Russische ex-commandant Igor Girkin, die vorige maand levenslang kreeg in het MH17-proces, is weer in Moskou, dat meldt de Volkskrant. Girkin zou zich de afgelopen maanden meerdere keren hebben gemeld aan het Oekraïnse front. Maar bij de Russen mocht hij niet meevechten. Ze waren bang dat hij in handen van Oekraïne zou vallen en dan zou worden uitgeleverd aan Nederland. Vier huurders in Almelo die een rookmelder weigerden, moeten die toch door de woningcorporatie laten installeren. Dat heeft de rechtbank bepaald. Ook moeten ze de rekening voor het proces van €870 betalen. Rookmelders zijn sinds deze zomer verplicht, maar een groep van 80 huurders weigerde die. In het Amerikaanse Time magazine heeft de Oekraïense president Zelensky uitgeroepen tot persoon van het jaar. Het tijdschrift prijst de moed van de president. Hij bleef in Oekraïne na de Russische invasie. Ook noemt Time magazine Zelensky een inspiratie voor Oekraïners. Dankjewel, Ismael. Gerrit, het weer. Vanuit het noordwesten trekken er wat buien over het land. En dat blijft vanavond en vannacht ook doorgaan. Vannacht zal de buienactiviteit ook een beetje gaan toenemen. En dan kan er ook hier en daar gladheid ontstaan doordat er wat natte sneeuw bij kan gaan vallen. De kans daarop is het grootst in het midden en noorden van het land. En als die buien voorbij trekken, als het daarachter opklaart, dan zou er ook lokaal wat mist kunnen ontstaan. Temperatuur die daalt naar +3 aan de kust tot 0 graden in het binnenland. En morgen hebben we dan in de ochtend plaatselijk mistig weer of gladheid nog. Dat lost wel snel op. En overdag hebben we dan vooral in het zuidwesten en zuiden wat neerslag in de vorm van regen of winterse buien. In de rest van het land is het droog met opklaringen. Het wordt een graad of 6 maximaal op de Wadden tot +3 in Zuid-Limburg. De wind is zwak tot matig. Aan zee is die uit het westen tot noordwesten. En 's avonds kan het dan opnieuw opklaren en mistig worden. En ook dan is er weer kans op gladheid. Want dat is wat er na morgen gaat gebeuren. We krijgen dan vrij koud winters weer, kwakkelweer. Overdag zo'n 2 à 3 graden boven nul. 's Nachts rond -2. Elke nacht kans op gladheid. Vrijdag en zaterdag ook grote kans op mist of dichte mist. En dat blijft ook na het weekend aanhouden. Dankjewel, Gerrit. Voor het weer. Of nee, dat hadden we net. Het verkeer, Dennis. Wat gebeurt er op de weg? Ja, er staat nu 380 kilometer file. En dat is voor een woensdag is dat niet uitzonderlijk. De meeste files staan in Zuid-Holland en in Utrecht. Op deze wegen heb je nu de meeste vertraging. A2 Utrecht-Den Bosch, een kwartier extra tussen Utrecht Centrum en Vianen. A7 van Zaanstad naar Hoorn, tussen Purmerend Zuid en Avenhoorn, 9 kilometer. Vanwege een vrachtwagen met pech is de rechterrijstrook dicht en het kost je een half uur extra. A16 Rotterdam-Breda voor knooppunt Ridderkerk, een kwartier extra. En dat geldt ook voor de A27 Almere-Gorkum tussen Bilthoven en knooppunt Rijnsweerd. Suzanne Bosman. Eén Vandaag. In La Clusaz, dat is een Frans bergdorp, daar is de strijd om de sneeuw losgebarsten. Het laaggelegen wintersportdorp is afhankelijk van sneeuwkanonnen, maar die gebruiken heel veel water en die zijn ook belastend voor de natuur. En klimaatactivisten die hebben een rechtszaak aangespannen en die hebben gewonnen. hebben we het zo meteen over. Maar nu, de aangekondigde excuses voor het Nederlandse slavernijverleden dreigen uit te lopen op een debakel. Daarom komen morgen alle betrokken organisaties bij elkaar op uitnodiging van premier Rutte, die de plooien glad wil strijken. Want Lambert, hoe zit het ook weer? Ja, het plan is dus om op 19 december aanstaande namens de regering die excuses te maken. 7 leden van het kabinet reizen daarvoor naar Suriname en de eilanden van het Caribisch deel van het Koninkrijk. Ze zullen daar die dag toespraken houden waarin ze namens de staat der Nederlanden spijt zullen betuigen. Premier Rutte doet hetzelfde, maar dan in Nederland. En die aankondiging leidde tot kritiek. Diverse Surinaamse antislavernijorganisaties vinden de datum van het overleg morgen bijvoorbeeld ongelukkig. 8 december, de dag van de decembermoorden. En ook vinden ze dat niet een minister, maar de koning de excuses zou moeten maken. Nou, daarom dus morgen dat overleggen om nog iets goed te maken op het Katshuis. Gloria Botsen, goedemiddag. Goedemiddag. Robots, u bent presentator van een radioprogramma over de actualiteit in Suriname. En we hoorden dat het er net ook weer over is gegaan in uw programma. Weer veel kritiek? Ja, enorm veel kritiek. Met name, één vond ik wel erg een heel toevallige, tenminste opvallende uitspraak van iemand die zei nou, in naam der koning zijn de dingen gedaan. Dus ook in de naam der koning zou je ook je excuses moeten aanbieden. Want vroeger werd alles in de naam der koning gedaan. Dus men vindt, de koning moet het excuus aanbieden. Net zoals tijdens het staatsbezoek is geweest in Indonesië, heeft hij ook daar het excuus aangeboden. Dus men vindt, doe dat ook zo in de Suriname en andere eilandjes, het excuus op die manier aanbieden. Ja, u krijgt Frank Weerwind. Ja, daar zijn mensen niet blij mee, vanwege ook zijn achtergrond natuurlijk. Hij is ook van Surinaamse afkomst en men vindt, ja, dat kan je niet doen. Hij is sowieso hier gepland van 15 tot en met 20 december is hij voor werkbezoek in Suriname. Dus waarschijnlijk gaat men het gelijk aanplakken. Maar heel veel mensen zeggen, hoe doe je dat? Dat doe je toch niet? Dat is toch zeker onfatsoenlijk om een nazaat van de slaven, ja, dan het excuus te gaan te aanbieden. Ja. Zelf zegt hij dat hij het heel eervol vindt, hè, dat hij daar de excuses uit mag spreken. Dat zei hij een paar dagen geleden nog. Ik ben me zeer bewust wie ik ben en waar ik vandaan kom. Dat ik geboren ben in Amsterdam, dat mijn ouders geboren zijn in Suriname. Daarom vind ik het ook eervol om naar dat land te mogen gaan. Het land van mijn ouders. En zo zie ik de uitnodiging. En ik neem daarmee de kennis mee en de kunde mee die ik heb opgedaan in dit land. En zeker als regeringsverantwoordelijke. Ja, als u dit hoort, mevrouw Botsen, wat denkt u dan? Ik denk niet dat hij het helemaal heeft begrepen waar het om gaat dan. Het ligt een gevoelig onderwerp. Het is niet gedaan door zijn voorouders. Dit is gedaan, dit slavernijverleden heeft te maken met het Nederlands onderwerping die is geweest. En dan moet een koning van dat land, in dit geval Nederland dus, het excuus aanbieden. Ik vind eigenlijk de heer Weerwind een beetje, het mist de essentie ervan en denk ik de gevoeligheid met name ervan. Ja, hij ziet het meer van, ja, ik doe dit namens, hè, en het heeft met de persoon niks te maken, maar ik spreek namens het kabinet, namens de regering. Maar ja, de koning die laat nu onderzoek doen, hè, naar de rol van de Oranjes bij het koloniaal en slavernijverleden. Gaat 3 jaar duren. Wat vindt u daarvan? Ja. Want het betekent misschien dat het nog wel 3 jaar duurt voordat hij dan eventueel nog excuses kan maken. Zou kunnen maken. Ja, dat is op zich natuurlijk goed dat hij dat gaat doen. Alhoewel er genoeg materiaal ligt, denk ik, overal om te weten wat de rol is geweest van het Koninklijk Huis. Dat hij dat persoonlijk wil gaan onderzoeken, prima. Maar aan de andere kant heeft in Indonesië ook zelf het excuses aangeboden. Heeft hij ook niet eerst een onderzoek laten doen wat de rol was van het Koninklijk Huis. Dus als je het correct wil doen, als je consistent wil zijn in datgene wat je doet, dan zou ik zeggen, doe het ook als koning, als de verantwoordelijke van het land, namens het land, je excuses aanbieden. En er zijn ook andere mensen die zeggen, ja, dat hoeft niet eens meer. Met name oudere mensen. Want Nederland, deze koning, heeft er helemaal niks mee te maken gehad. Maar het gaat ook eigenlijk om gewoon namens jou als staatshoofd, namens het land, zeg je, excuses voor wat er is gebeurd of wat wij mijn voorouders hebben gedaan. Ja, u zegt de koning en niets of niemand minder. Maar Lambert, daar zullen ze het ongetwijfeld uitgebreid over gehad hebben en er uiteindelijk niet voor gekozen. Nee, Rutte heeft gezegd dat het niet aan de koning is om die excuses te maken. De vorst is namelijk, zo zegt hij, een symbool van de eenheid van het land. En, zei hij, die wil je niet in het politieke debat trekken. Nou, maar als ik u zo beluister, mevrouw Botsen, dan is dat in feite al gebeurd. Ja, en nogmaals, hij heeft het ook wel gedaan in Indonesië. Waarom daar dan wel? Dat snap ik dan niet zo goed. Of is dat geen link? Dus ook hebben ze daar ook dingen gedaan die niet kunnen. Oké, dat is natuurlijk geen slavernij geweest daar. Maar goed, je hebt daar ook excuses aangeboden namens de staat. Ja. Dus ik denk dat je het kunt doen. En dit is natuurlijk een politiek spel. En ik snap het ook dat je zegt, je wil de koning daar niet tussen hebben. Dan kom jij dan als premier. Mm-hmm. Ja, waarom een minister sturen? En nog wel een... Ja. Zeg, nu zei u net... Rutte natuurlijk, ja? President... Ja, premier Rutte heeft natuurlijk in de eerste instantie... had hij sowieso helemaal geen oor naar, hè, voor excuses. Mm-hmm. Ja, het is allemaal een voortschrijdend inzicht, noemen wij dat hier. ja. Zeg, u zei net dat met name de oudere generatie zegt van... laat ook maar. Is er een verschil in ook hoe nu de jongeren reageren... en de iets ouderen op wat er zich nu afspeelt? Ja, is een enorm verschil. En dan hebben we het over de ouderen, zeg maar vanaf 80 jaar. En je hebt dus de anderen, die jongeren, die zeggen... nee, dit hoor je te doen als koning of als premier... of namens het land je excuses aan te bieden. En de ouderen die zeggen bijvoorbeeld weer... nee, dat hoeft helemaal niet, laat maar gaan. Zij hebben er helemaal niks mee te maken gehad. Zij waren niet degene die dat allemaal hebben aangedaan aan onze voorouders. Dus laat het ook maar achter ons laten. Ja, die zijn milder, de ouderen. Of hoe moet ik dat zien? Ja. Ja, nou, die zijn eerder koninklijk gezind. Want die moet je zich niet vergeten. We waren natuurlijk 300 jaar een kolonie van Nederland. En pas in 1975 onafhankelijk geworden. Dus de ouderen die hebben nog echt... ja, toch wel dat stukje nog van hup, oranje... hebben ze nog meer in zich dan zeg maar de jongeren... na 1975 geboren zijn. Ja, dan zou je zeggen, die zouden de koning dan ook wel willen zien. Maar goed, stel, minister Weerwind, die is sowieso in Suriname, zegt u, eind van de maand. En als hij dan toch zo'n moment heeft voor die excuses... bent u er dan bij, mevrouw Botsen? Ja, ik denk wel dat de pers wordt uitgenodigd om erbij te zijn. Dat we allemaal daar kunnen zijn om het te verslaan. Dus ik denk wel dat ik erbij zal zijn, ja. We hebben nog geen uitnodiging gekregen, wij als pers. Maar ik ga ervan uit van wel. Oké, wij gaan volgen hoe het allemaal gaat. Ik dank u wel. Claudia Botsen was dat, een radiocollega vanuit Suriname. En Lambert, wij gaan het zo weer hebben. We duiken weer helemaal gewoon naar... Something completely different. Laten we het zomaar noemen. Over het wel en wee van de koe. Ja, wat klopt het nou dat die altijd ziek zijn... door al dat eiwittenrijke voer dat ze krijgen? Dat gaan we zo horen. In feite of fictie. Nu nieuws via de NOS. Want vanaf zondag aanstaande kunnen reizigers weer met de trein... van Lelystad naar Dronten en omgekeerd. Na een grote stroomstoring was er maandenlang geen treinverkeer mogelijk. Jeroen Wiene van ProRail, goedemiddag. Goedemiddag. Toch nog maar even het geheugen opfrissen. Want wat gebeurde er nou ook weer begin september, waardoor het allemaal zo misging? Ja, toen is er een hoogspanningskabel op de bovenleiding van het spoor terechtgekomen. Dat is toen in de buurt van Zwifterband gebeurd. Ja, en daar is zoveel stroom door onze systemen van het spoor gegaan... dat eigenlijk allemaal doorgebrand is. En dat systeem dat kan best wel wat hebben. Hè. We krijgen wel eens blikseminslag. Daar hebben we ook allemaal safeguards voor om te zorgen dat het dan goed blijft gaan. Maar dit was zoveel stroom en zo'n lange tijd dat eigenlijk alles kapot was. En dat hebben we allemaal moeten vervangen de laatste periode. Ja, want dat heeft dus maanden geduurd. Wat moest er dan allemaal gebeuren? Ja, het was een stuk van 7 kilometer lang. En daar hebben we eigenlijk vrijwel alles moeten vervangen. Dus dan heb ik het over kabels onder de grond, maar ook boven de grond. En dan ook dingen als transformatoren, relaishuizen. En zelfs een stukje rails zelf, waar de kabel uiteindelijk op de rails gekomen is. Want daar zag je echt de inslag van die kabel. Uiteindelijk moeten we dat allemaal vervangen. En je kan je ook voorstellen in een periode als nu... waarin wereldwijd tekorten zijn aan materialen... waarin er personeelstekort is, dan is dat best een uitdaging. En daar is heel creatief mee omgegaan om toch te zorgen... dat dat relatief snel nog eens kunnen gerepareerd worden. Al begrijp ik ook dat voor de gemiddelde reiziger... 3 maanden een behoorlijke periode is. Dus ik ben blij dat iedereen komende week weer de trein in kan. Maar als ik u zo hoor, is het een wonder dat het in 3 maanden tijd is gebeurd. Nou, een wonder, dat is een erg groot woord. Maar normaal gesproken voor een project van deze omvang... nemen we ongeveer 1 jaar de tijd om dat voor te bereiden. Dan zorg je dat je het personeel hebt, dat je een goede planning hebt... dat je alle materialen hebt. Nou, nu zijn we gewoon in 1 keer begonnen met de reparatie... en hebben we die planning ook gaandeweg gemaakt... om te zorgen, ja, gewoon zo snel mogelijk weer die treinen daar kunnen laten rijden. Ja, wat heeft het gekost? Nou, dat weten we nog niet. Daar zijn we nog naar aan het kijken. Ik hoop dat we dat ook daarna natuurlijk goed kunnen vertellen. Maar voor nu was echt de prioriteit zorgen dat die treinen weer rijden... en die reiziger weer kan reizen naar. Oké. En gaat de reiziger het uiteindelijk ook betalen? Dat gaan we dan ook zien. Okay. Goed, ik dank u wel. Maar vanaf zondag kan er in ieder geval weer over dat traject gereden worden. Ik dank u wel. Jeroen Wiene was dat van ProRail. Dennis, het verkeer. Er staan nu 80 files. Op deze wegen heb je nu de meeste vertraging. De A5 naar Amsterdam, een kwartier extra voor de aansluiting met de A10. Er staat 5 kilometer. En de A16 Rotterdam-Breda, bij een kwartier lang onderweg bij knooppunt Ridderkerk. feit. Feit of fictie? Gaat Lammert over koeien, want dat klinkt toch wel verontrustend. Die zouden in Nederland permanent ziek zijn. Ja, een heel gek verhaal. Maar gisteren was er in de Tweede Kamer een debat over de landbouw. En daar is Tjeerd de Groot van D66 het volgende. Omdat ons gras zo eiwitrijk is geworden dat die koe eigenlijk permanent ziek is. Te eiwitrijk gras dus. En daardoor zijn ze continu... Ja. Altijd buikpijn. Ja, volgens altijd de Groot zorgt dat gras ervoor dat de koe te veel ureum maakt. Dat stofje maakt de koe dan ziek. En dat komt dan in de uiers en in de melk. Oké, daar worden ze dus echt ziek van. Nou ja, om dat te achterhalen beginnen we eventjes met een mini-college over eiwitrijk gras en de koe. Jan Dijkstra, veevoerdeskundige van de Wageningen University, legt het uit. Maar let op, het is best ingewikkeld. Een koe eet eiwit en ze gebruikt de aminozuren waar het eiwit uit bestaat om haar eigen melkeiwit van te maken. Heeft ze te veel eiwit, dan wordt het surplus aan eiwit afgebroken. Daar wordt ammoniak van gevormd. Dat ammoniak wordt in de lever weer omgezet in ureum. En het ureum dat verlaat het dier in de urine. Ja, nou even korter, wat makkelijker samengevat. Normaal gesproken worden eiwitten omgezet in melk. Maar zijn het er te veel, dan wordt het ureum. Oké, en daar worden dan alle koeien in Nederland ziek van? Ja, volgens Thomas Schonewille, hoofddocent diervoeding van de Universiteit Utrecht, is dat niet het geval. Koeien zijn niet permanent ziek. Dat zou een rare toestand zijn naar mijn smaak. Natuurlijk zijn koeien incidenteel ziek, maar dat heeft in vrijwel geen enkel geval te maken met eiwitvoeding. Het is dus onwaarschijnlijk, maar stel theoretisch gezien, hè, wat gebeurt er dan als je een koe helemaal vol stopt, dat er werkelijk geen eiwitrijk grassprietje meer kan zien? Wat gebeurt er dan? Ja, dat weet Schonewille. Het zal in combinatie met een watertekort, dan is het in feite een ureumvergiftiging. Maar dat is een ammoniakvergiftiging, maar dat is onder praktische condities gewoon... Nou ja, komt dat gewoon niet voor. En volgens Dijkstra zijn er ook nog andere gevolgen mogelijk. Als het echt heel hoog is, dan heeft dat negatieve gevolgen voor bijvoorbeeld de vruchtbaarheid van het dier. Ze wordt minder snel drachtig. Nou, een veehouder die wil natuurlijk dat een dier wel vlot drachtig wordt. En die zal dus ook in het rantsoenmanagement voor zorgen dat het ureum niet te hoog wordt. Dat wil de boer dus ook niet. Dus waarom dan dat betoog van Tjeerd de Groot voor zo'n lager eiwitgehalte? Ja, nou, tijdens het debat zei hij zelf dat de kaas dan lekkerder is. Geen idee, maar het heeft ook te maken met de stikstof. Want eiwitrijk voedsel en stikstof hebben wel degelijk alles met elkaar te maken. Dat vertelt Dijkstra. Stikstof is een onderdeel van eiwit. Wat het ingaat, kan er ook niet uitkomen. Geef je minder eiwit, komt er minder stikstof aan urine of mest van de koe weer naar buiten toe. En dat is inderdaad waar we... naartoe willen. En daarom is minder eiwitrijk voedsel ook van belang. Trouwens, dat van die kaas, heb je dat ook nog gecheckt? Nee, dat gaan we morgen apart doen. Gaan we proeven. Goed, koeien die stoten dus wel veel meer stikstof uit door al dat eiwitrijke gras. Maar die zieke koeien, dan vraag je toch af, waar haalt de grote dat vandaan? Ja, nou, we hebben hem zelf maar even gebeld. En toen begon hij natuurlijk een beetje te schrikken. Hij gaf aan dat er van permanent ziek zijn geen sprake is. Het is eerder minder gezond. Oh. Dus dat neemt hij een beetje terug. En daarnaast geeft hij ook aan dat een hoog ureumgehalte in de uiers meer kans geeft op een ontsteking in de uier. Ja, nou, die uitspraak hebben we wel nog even nagebeld, maar ook daar is geen wetenschappelijk bewijs voor. Nou, dan komen we bij het oordeel. Ik heb al een vermoeden, maar is die uitspraak van de Groot over de koeien die permanent ziek zijn door dat eiwit, is dat feit of fictie? Nou, Tjeerd de Groot heeft geen gelijk. Niet alle koeien zijn ziek van eiwitten en de kans dat het gebeurt is echt heel klein. Dus fictie, of in dit geval misschien passender bullshit. Sneeuwt in de Alpen minder dan, nou, laten we zeggen, 30 jaar geleden. En sneeuwkanonnen die bieden al jaren de oplossing om pistes toch van een laag sneeuw te voorzien, want er zal geskiet worden. Maar die kosten veel energie, die sneeuwkanonnen, en ook heel veel water. In La Clusaz, in de Franse Alpen, daar woedt al maanden een strijd tussen activisten aan de ene kant en de wintersportindustrie aan de andere kant over die sneeuwkanonnen. En onze collega Evelien Redmeijer, die is er geweest. Hi Evelien. Hallo. Begin december, hè, dus pas terug. Hoe ziet het er daar nu uit in die Franse Alpen? Ja, groen. Groener dan ze het daar het liefst zouden zien. Uiteraard heb ik het over het dorp. Dat ligt op ongeveer 1000 meter. Dat was nog helemaal groen toen ik daar was. Een paar honderd meter daarboven waar pistes zijn, daar is het wat witter. Maar ja, om te kunnen skiën met echte sneeuw heb je minstens 40 centimeter nodig. Dus ook al vinden wij het ziet er dan prachtig uit. Maar het is nog niet skiable, zoals ze het daar noemden. Dus is het afwachten. Mm-hmm. En ze worden ook wel nerveus nu richting de kerst, als het seizoen echt moet gaan beginnen. Het is nu al twee keer uitgesteld, de opening van het skiseizoen en het opengaan van de liftjes. Ja, want die sneeuwkanonnen, daar is dus de discussie over gegaan. Die hebben ze hard nodig, de mensen die mensen willen laten skiën. Maar wat heeft zich daar afgespeeld de afgelopen maanden? Nou, dit dorp is dus al jaren steeds in toenemende mate afhankelijk van die sneeuwkanonnen, van nep sneeuw. Dat was tot een jaar of 10 geleden nog zo'n 25%. De afgelopen jaren 50%. Is ontzettend veel water voor nodig. Daar maken ze dan bassins voor. Daar zijn er nu al 4 van. Dan willen ze een 5e van bouwen. Voor bouwen. Daarvoor wilde de gemeente allerlei bomen kappen. En toen zijn allerlei activisten in actie gekomen vanuit het hele land in Frankrijk, maar ook vanuit daarbuiten zijn activisten die kant op gekomen, hebben dat gebied bezet, hebben actie gevoerd en zijn tegelijkertijd naar de rechter gegaan om af te dwingen dat bassin er niet zou komen. Mm-hmm, want het gaat ze met name om die bassins en de bomen, want ik kan me voorstellen dat er ook nog een hoop, ja, er zal energie voor nodig zijn. Zeker. Om dat water om te zetten. Zeker. Het kost heel veel energie, het kost heel veel water, maar dit was zo'n echt expliciet voorbeeld. Dus ze konden eigenlijk ergens letterlijk voor gaan liggen. Dus er zaten daar allemaal mensen die hingen in bomen en hadden daar een tentenkamp opgezet en zijn tegelijkertijd naar de rechter gestapt. Ja. En hebben dus gewonnen. Ja, dus dat was een opzienbarende uitspraak eind oktober van een voorzieningenrechter. Een voorlopige uitspraak. Ze willen de zaak verder onderzoeken in een bodemprocedure. Maar vooralsnog hebben de klimaatactivisten gelijk gekomen. Het bassin mag er op dit moment niet komen. Er mag geen boom gekapt worden. Hoe werd dat gemotiveerd? Eigenlijk is er dus een belangenafweging geweest tussen de economische belangen van de wintersport. Want er zijn daar 2000 mensen in dat dorp afhankelijk van die wintersportindustrie. En aan de andere kant het natuur en het behoud van de flora en fauna daar. En eigenlijk heeft die rechter gezegd van, nou ja, het behoud van de natuur weegt in dit geval zwaarder. Ja, dus dat was gebeurd toen jij daar kwam en rondliep in dat dorp. Je sprak mensen aan. Wat zeiden ze erover? Nou, bijna iedereen werkt daar. Dus er werden veel dozen uitgepakt. Er werden daar skischoenen alweer in paraatheid gebracht. Het dorp is eigenlijk in afwachting van het toerisme wat daar komt in de winter. Ja, en die zijn niet blij met die uitspraak. En ook niet met het tumult wat het heeft veroorzaakt. Want heel Frankrijk en de hele Alpen hebben echt naar dat dorp gekeken als voorbeeld van wat gaan we nu krijgen. Die nepsneeuw die ons al jaren redt, dat wordt nu een halt toegeroepen. Dus de burgemeester wilde al niets zeggen. Die heeft alleen gezegd, ik ga verder met de bodemprocedure. Ga hierin tegen hoger beroep, tegen deze voorlopige voorziening. En ook al die skiverhuur, skileraren, mensen die bij liften werken, die wilden eigenlijk liever er niks over zeggen. Ik heb er wel één gevonden die er wel iets over wilde zeggen en die heeft wel begrip voor de uitspraak. Nou ja, laten we luisteren wat hij erover te zeggen heeft. Yes, we have to think in a midterm of maybe changing our business model, for sure. But we can't do it like that, from one winter to another one. Ja, hij zegt dus van, nou, we snappen het. Maar ja, de transitie kan niet zo snel. Dat horen we natuurlijk wel heel erg vaak, hè, als het gaat om het klimaat. Het kan niet van het een of andere dag. Tijd voor nodig, ja. Inderdaad. We moeten allemaal rustig eventjes bekijken. Maar goed, zolang die uitspraak van de rechter er ligt, kan er niet geskiet worden. Nou, er zijn dus al bassins, er wordt al heel veel water gebruikt. Dus ik zag daar ook op volle toeren allerlei nepsneeuwkanonnen draaien. Ze mogen alleen nog niet draaien als het nog niet koud genoeg is. Dus eigenlijk de afgelopen dagen zijn die begonnen met spuiten. Maar je moet wel iets van sneeuw hebben. En gelukkig zag ik dat het nu een beetje begint te sneeuwen daar. Dus ik heb goede hoop dat ze toch met de kerst al echt een skiseizoen kunnen draaien. Maar het is wel ingewikkeld gaat het worden. Want het geldt natuurlijk niet alleen voor dit dorp. Heeft het nog wel een toekomst, deze industrie, voor dorpjes die eigenlijk gewoon op dit moment te laag liggen om deze skigarantie te hebben? Want nu heeft Frankrijk vorige week ook aangekondigd dat de stroom afgesloten kan worden, omdat er gewoon te weinig energie in dit land is. Hoeveel stroom kost eigenlijk zo'n sneeuwkanon of die 4 bassins in dat dorp? Is dat? Het is 10 miljoen euro die ze voor dat bassin wilden uitgeven gewoon aan dit jaar. Maar die rekeningen die zijn ook verviervoudigd wat het aan stroom kost. En dat is ook wat die activisten, ja, die klinken heel activist, maar dat zijn eigenlijk gewoon bezorgde bewoners in dat dorp, in die vallei, die zeggen, er gaat zo ongelooflijk veel geld aan energie alleen. Nou, even nog los van het behoud van de natuur, maar aan energie wat er nu in die sneeuwkanonnen wordt gestoken. Terwijl, som die hadden zij gemaakt, er zijn maar 7% van de Fransen die skiën überhaupt. En natuurlijk een nog kleiner aantal die er vervolgens aan verdient. En toch wordt al dat overheidsgeld, wordt in die ski-industrie gestopt. En ik kan me wel voorstellen dat dat steeds wranger wordt. Mm-hmm. En hoe wordt er intussen verder gekeken naar die transitie? Want we hoorden net die eigenaar van die skischool die zegt van ja, we zijn er echt wel mee bezig, maar het kan niet van het een op andere moment. We denken er wel aan. Wat hoor je daar verder over? Nou ja, de mensen die ik heb gesproken, die dus ook deze rechtszaak zijn gestart, die hebben dat geduld waar deze ski-winkel-eigenaar op hoopt, die hebben dat niet bepaald. The whole business will change. We need to change this model because with the climate change, it is not possible to continue in this direction. Of course, we are afraid. We are afraid that it's not going to go through. But we hope that the judge will realize that our reasons are the good ones. Yes, and we hope that we will win the next battle. Ja, dit is maar nog een klein strijdje hebben ze gewonnen. Maar de echte grote battle, dat is nog even afwachten wat de Franse rechters daarmee gaan doen. En ik weet zeker dat deze rechtszaak in heel Frankrijk met veel aandacht wordt gevolgd. Ja, want hoeveel wordt er wel niet geskiet als het inderdaad sneeuwseizoen is? Nou ja, als je alleen al kijkt wat er wordt verdiend in dit dorpje, dan is dat 20 miljoen euro per jaar. Ja. Dus dat hele dorp is daarvan afhankelijk. En dat is natuurlijk ook heel wrang. Maar wat zeggen deze activisten ook? Ja, dit weten we al jaren. Dit is niet van de een op de andere dag gegaan, zoals je net die ski-winkel-eigenaar hoorde zeggen. Maar ze willen niet veranderen. Ze willen niet op zoek naar een nieuw model. En dat is nu toch echt wel tijd voor. En er is dus een rechter die het met deze mensen eens is. Evelien Zetmeijer, dankjewel voor je verhaal. Het is vanavond ook te zien in onze televisieuitzending. Ik vergeet in deze tijd altijd wanneer en waar. 6:15, NPO 2. NPO 1, ja, als ik het goed heb. Ja, oké, goed. Dankjewel. Einde in ieder geval van deze radio-uitzending. Nu, Lammert, wat is er nog? Alarmerend nieuws van Omroep Gelderland. Want die meldt dat er een nijpend tekort is aan chocolade. Gelderse chocolatiers zitten met de handen in het haar. Er is vooral een tekort aan witte en roze chocolade. Boosdoener is een salmonella-besmetting in de grootste chocoladefabriek van België afgelopen zomer, waardoor de productie wekenlang stil lag om alles grondig schoon te maken. Met Pasen moet alles weer normaal zijn en dan kan de vieze man weer zijn favoriete bonbons bestellen. Ik wil één bonbon van melkchocola en zacht, niet hard. En dat als ik hem dan in mijn mond stop en ik bijt, dat ik doorbijt, dat is ineens zo loopt in mijn mond. Dus dat het nat wordt en zoet in mijn mond. Ja, precies. Ja, dat. Precies, dat wil ik. Ja. Oké, okay, goed, dat was het. Onze website is 1vandaag.nl. Op televisie zijn we dus op NPO 1 om 6:15. En hier op de radio zo meteen Fleur Wallenburg met Nieuws & Co. Hele fijne middag nog. Avro Tros, de omroep voor ons. De 2022 FIFA World Cup is Qatar. NPO Radio 1 podcast. Er zijn doden gevallen. Meer dan 6.500 migranten overleden. En er zou sprake zijn van moderne slavernij. Toch gaan we allemaal kijken. Het gaat om commerciële belangen. Journalisten, sponsoren, de KNVB, iedereen doet mee. Wat is er gebeurd onderweg naar het WK? En dragen wij daar verantwoordelijkheid voor als we kijken? Wij denken dat dialoog over mensenrechten het beste kan worden gevoerd als je er ook bent. Samen met Clary Polak onderzoek ik, Hugo Borst, de schaduwkanten van het WK. Qatar. Luister naar het WK Wegkijken. Een podcast van Human voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Wie is Amalia van Solms? De unieke staatsvrouw die ons koningshuis in de 17e eeuw tot grote hoogte bracht. Voor het eerst staat zij in de schijnwerper. In Amalia, ambitie met allure. Vanaf 16 september te zien in Museum Prinsenhof Delft. Als we niets doen, leven er in Nederland straks 3 miljoen mensen met artrose. Dat is slecht nieuws, ook voor jou. We kunnen artrose nog niet remmen of genezen. Daarom slaat Reuma Nederland alarm. Want steeds meer mensen die door artrose niet kunnen meedoen, dat ontwricht alles. Kijk hoe artrose ons allemaal raakt op reumanederland.nl. Veranderen. Dat moeten we, dat kunnen we en dat willen we als Shell. Dus investeren we ook in nieuwe energie voor Nederland. Bijvoorbeeld met steeds meer laadpunten bij jou in de buurt. En maken we elektrisch rijden makkelijker voor ons allemaal. Wij veranderen voor een schonere toekomst. Benieuwd wat we nog meer doen? Zoek online naar Shell.